падкасты Радыё Свабода. Вітаю, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі прадзед Дмітрый Гурневіч, а сёння са мною на сувязі лідар Беларускага народнага фронту, КХП БНФ партыі Зянон Пазняк. Добры дзень, Зянон Станіславіч. Добры дзень. Зінон Станіславіч, вось розныя палітычныя рухі, партыі, сілы, якія сёння яшчэ, ну, напаўжывыя ці жывыя у Беларусі ці за мяжой працуюць для Беларусі, заяўляюць апошнім часам пра розныя ці то нацыянальныя вызвольныя рухі, пра намеры стварыць такі рух, ці ценявыя ўрады, кабінеты. Вы разам з сваімі прыхільнікамі стварылі бадай першымі беларускі нацыянальны сектарыят і рух «Вольная Беларусь». Раскажыце, ласка, што гэта за арганізацыі? Ці можна расказаць таксама, што яны робяць, як яны працуюць? Тое, што, канешне, ведаю, што вы частку робіце падпольна, вы засуды пра гэта кажаце, але тое, што можна гаварыць. Вольная Беларусь, дакладней, нацыянальны сакратарыят Вольнай Беларусі, быў створаны ў ліпені 20-го года. Задача гэтага сакратарыята падрыхтаваць рух «Вольная Беларусь». Значыць, у сакратарыят уваходзяць 7 асобаў. 4 дактары навук, размешчаны ў 4 краінах. Кожны мае сваю функцыю, але галоўная функцыя наша сакратарыяту гэта падрыхтаваць ідэйна-палітычны ўзровень руху. Пачынаць трэба з галавы, інтэлекту, разумення, што ёсць што. І вось з гэтай задачай, ну, я лічу, што мы дастаткова справляемся. Вось у нас ёсць на Ютубе старонка, працуе Юра Адамович Беленькі. Я лічу, вельмі добрыя перадачы ідуць. Працуе гаспадар Павел Вусаў, палітолог. Ну, і працюю я таксама. От. Значыць, гэта асноўная наша задача сакратарыяту. Акрамя таго, мы удзельнічаем у міжнародных кантактах. Мы звяртаемся з рознымі лістамі да прэзідэнта Украіны, да парламента, у Еўразвязу, прыватнасці прызнання акупацыі Беларусі. Мы напісалі сур'ёзныя лісты 15 краін, розныя установы. Атрымалі, дарэчы, станоўчыя адказы, у тым ліку ад Урсулы фон дер Ляйн. От, і гэта другая наша задача, якую мы выконуем. І трэцяя задача, это найважнейшая, пра якую я гавару з 14-го года. Гэта стварэнне суполак «Вольнай Беларусі». А нацыянальны вызвольны рух ён ствараецца знізу. Ніякі рух зверху не ствараецца. Это ілюзія. От, таму вельмі важна, маючы прынцыпы, якія мы агучылі, маючы ідэалогію, якія мы агучваем кожны дзень і пішам пра гэта, каб людзі, якія падтрымліваюць гэтыя прынцыпы, гэтую ідэалогію, гэтую дзейнасць, каб яны фармаваліся ў суполкі. У Беларусі это суполкі 2-3 чалавекі, это падпольна, это дастаткова дакладна распісана, як это робіцца, таму што там не можна падняць галаву, яе тут жа адрэжуць. А што датычыць тут, за мяжой, то тут больш вольны падыход. Можу сказаць, што ёсць дастатковы вопыт, як это робіцца. Скажам так, ствараўся фронт. Тады трошкі была іншая сітуацыя, але калі быў створаны аргкамітэт, яшчэ нічога не было. Але за некалькі тыдняў у Беларусі стварылася 500 суполак. І вось гэты рух знізу паказаў, што рух ёсць. І тады можна было стварыць з'езд, зрабіць статут, і праграму, і так далі. Вось у нас стаіць такая задача, каб стварыць гэты рух так, як ён рэальна ў палітыцы ствараецца. І іншага шляху нема. Ось над гэтым мы і працуем. А скажыце, ласка, а вось гэтыя суполкі, пра якія вы згадалі, вы кажаце пра некую працу на будучыню, калі сітуацыя дазволіць дзейнічаць і яны падзейнічалі некай палітычнай барацьбе, ці ўсё ж такі вы маеце штосьці іншае на ўвазе? У Беларусі гэта праца на будучыню. Таму што проста забаронена амаль што карыстацца электроннай усялякай тэхнікай, вельмі асцярожна, таму што няма ніякай электроннай тэхнікі і ніякіх метадаў, якія не могуць быць раскрыты. Ідзе страшны тэрор у Беларусі, вынішчаецца ўсё беларускае. Вот. І таму тут трэба быць вельмі асцярожнымі. І задача такая – два, максімум тры чалавекі. Сувязь только горизонтальная. Сувязь паміж суполкамі на ўзроўні аднаго чалавека. Это значыць, калі ў суполкі два чалавекі, то другі чалавек не ведае, як звязаны яго сябра, а яго сябра не ведае, як звязаны ён. Прытым, павінен сказаць, гэта не выдумка ад галавы, якую я тут расказваю, гэта гістарычны вопыт. У 60-х годах у нас, мы былі студэнтамі інстытуце, у нас была распрацоўная сістэма, якую мы называлі ланцуговая рэакцыя. Тады ніякай не было грамадзянскай супольнасці, вельмі быў вялікі ціск камуністаў, нагляд за кожным чалавекам. І тым не менш, гэта дзейнічала, і праз пару гадоў былі дзясяткі, нават сотні сведомых беларусаў. Як гэта рабілася? Адзін чалавек знаёміўся з другім чалавекам, ішла гаворка, ішла літаратура, быў сам выдат, гэты сам выдат перадаваўся. Гэты чалавек, калі ён прымаў гэтыя ідэі, калі ён гэтым захапляўся, ён працаваў з другім чалавекам, і я не ведаў з якім. І вось на працягу 60-х гадоў, гэты вот рух называюць шасцідзясятнікі, вось на працягу 60-х гадоў выпрацавалася даволі вялікая сіла. У асноўным гэта ішло ад моладзі. Але у канцы 80-х гэтыя людзі стварылі Беларускі народны фронт. Ім было ўжо па 40 гадоў. Гэта былі ўжо людзі, якія маглі стала ўдзельніцаць у палітыцы. Вот. Так што гісторыя паказвае, што такі метад дзейнічае. Трэба мець цярпення, трэба мець розум, адказнасць і разумець, што імгненна нічога не робіцца. Калі мы трапілі пад акупацыю, калі нас, кажуць, выразаюць пад нож, трэба ўмець супраціўляцца. І вось на Беларусі такая парадыгма. Трэба ствараць суполкі, трэба між сабой спатыкацца, трэба абмяркоўваць праблемы, якія ў сеціве ёсць. Ёсць яшчэ другія пытанні, адкуль ідзе інфармацыя, і рыхтавацца да часу, які настане. А гэты час абавязкова настане. Ну, абавязкова настане. Вот. Трэба мець вытрымку. Ново, што датычыць Беларусі, это самае галоўнае, таму што асноўная сіла ў Беларусі, асноўна там. Там усё будзе вырашацца. А тут павінна быць той палітычны інтэлектуальны орган на адпаведным узроўні, які гэта падрыхтуе. Спадар Зенон, а ці ведаеце вы прэцэдэнты, калі вось такія установы, арганізацыі ці ўрады ў выгнанні, бо вы таксама пазіцыянуеце сябе як ценявы кабінет у пэўным сэнсе, ці нацыянальны пераходны ўрад у пэўны момант, калі сапраўды ўдавалася з-за мяжы даводзіць да поспеху вось такія супрацьстаянні, барацьбу людзей, народу з дыктатарскім рэжымам? Ну, я вам скажу, прыклад з Польшчы. Польская эміграцыя была моцная і ў 30-е гады, пасля паўстання 30-го года, і пасля 63-го года, і пазней. Ну і потым адкуль пайшоў Пілсудскі. Гэта таксама трэба ўлічваць. Так што за мяжой, калі ёсць людзі, якія здольныя на гэта, ёсць інфармацыя і ёсць магчымасці, гэта робіцца. Вот. Таму гэта не выключэнне. Гэта не выключэнне, гэта, я лічу, абсалютна такая нармальная сітуацыя, калі краіна пад акупацыяй, і калі ў краіне антынародны рэжым ёсць вялікая эміграцыя. То эта эміграцыя павінна ставіць не толькі асветніцкія задачы, але і палітычныя задачы змены ўлады ў Украіне. Змены і выхаду з-пад акупацыі. Калі гэта не ставіцца, то нічога не будзе. І ёсць Удакладняючи, прибачте, питання, ось ви зовсім недавно написали допіс про те, що, це вже не перше, зрештою, ви шмат разів казали про те, що всі розмови про об'єднання різних сил, які лічаться опонентами режиму, що воно не потрібне, що це тягнення у боку вуглі сили, енергії. Але ось, коли уявити собі людей у Білорусі, які, ну, хочуть там у тройки, у двойки об'єднуватися, то таку саму пропонову і наглядіться, чують і від вас, від організації «Байпол», зрештою, не ближе, хіба що ваша і Байполовська. Зараз про намір створати некий визвольний рух заявляє ось той білоруський форум, який відбувся у Берліні. Там Карач, Цапкала, Прокоп'єв. Про такі наміри говорив недавно Латушка, так само у нашій студії. І люди чують ось некілька таких пропонов, і гэта усе сили політичні, вони якби дзейнічаць по особку. Ці з пункту гледжання білоруса, который чує такі пропонови, що йому тоді робити і як йому вибирати, на вашу думку? Зрозуміло, що ви, звісно, ви за ваш вибір були б, але тим не менш. Це дуже важлива постановка питання, яка висвітляє сутність того, що відбувається. Національний визвольний рух створюється патріотами, які мають розуміння національних інтересів, які мають національну свідомість, і які мають національну ідеологію в голові і у серці. Ось коли це є, тоді є відказність за своє діяння, за свою політику, розуміння, що треба робити, і ахвярність у політиці. Коли гэтага нема, гэта все є профанація. І от те, що ми бачимо, це профанація. Люди, які про гэта заявляють, і тому, що ви назвали, і ватушки там, і все, це люди якраз не володують гэтими якостями, які я назвав. Гэта один момент. І другий момент, самый важный, який висвітляє сутність, гэта класичний метод у змаганні Москви з національними режимами. Робління профанації, робління підстави. Це ще царська жандармерія цим займалася, а большевики особливо. Так ось те, що робиться зараз, людьми, які виходять з московського проєкту, ми ж чудово відомо, що там за люди, що вони говорили, хто їх використовує, на якій мові вони говорять. Це все відомо. І от ці люди раптом починають говорити про національний рух, про національне об'єднання. От вони зберуться, об'єднають. Значить, нічого вони не об'єднають. По-перше, вони не такі, тому що вони не можуть зробити те, чим вони з'являються. Це перше. По-друге, національно-визвольний рух не створюється зверху. Я вже повторюю, рухи утворюються знизу. Коли знизу немає, значить нічого не буде. А от то, що це почало робитися зараз, справа в тим, що ця публіка і групи Тихановської, Ватушки, після того, як Росія напала на Україну, вони опинулися у прострації, на маргінесі. Це зовсім не відають, що робити. До цього часу вони не можуть вийти з цього стану. Але Росія їх не покинула, і вони не покинуті. От зараз те, що відбувається, воно продиктовано тим, що зауважено, звісно, вони зауважають, там у Москві зауважають, що є визвольний рух, зауважають нашу працю, зауважає, що це поширається, що супротистояти цій ідеології вельми тяжко, фактично немагчимо. Ось, і тому створюється наперед така профанація, яка називається національним визвольним рухом. Але у тим національним визвольним руху буде сидіти агентура, зовсім другі люди. І люди у Білорусі, які не розбираються, які хочуть такого, вони можуть на це повестися. І у виліку отримається те, що хотілося, і все буде зведено до нуля. Приведу приклади, ну, конкретні, які абсолютно недавно були у нас, в 90-х годах. Ну, от, скажімо, утворився Білоруський народний фронт. Значить, що почалося одразу? Одразу почали створюватися різні партії, як гриби. І ми відомо, що партія створила КГБ. Найбольш цікавы выпадак – это Национально-демократичная партия Беларуси. Вы только подумайте, национально-демократичная. Кто ее створил? Ее начал створать член Сойма Белорусского народного фронта Олесь Емельянов, до речи, ведомый поэт. И вот такая партия была створена, ничего она не сделала, она пробовала туда-сюда, там собралось несколько десятков сотен человек, их поводили, как Моисей по пустыне, и все так кончилось пшиком. И в 90-м году Олесь Емельянов пошел в газету «Свободные новости» и заявил, что он и есть сексотом КГБ, и что эту партию створила КГБ. И этот артикул может любой почитать теперь, кто пойдет в библиотеку. Это липень месяц 90-го года. Артикул так называется «Я был сексотом КГБ». Ну, это такие просто амаль анекдотичный выпадок. Я могу рассказать десятки таких выпадков, не только у нас, а и в других краинах, как это робится. Так вот, то, что мы бачим зараз, с этими вот панами, которые недавно говорили одно, я маю на увазе, там Цапкалу, там все, это вся публика, якая уключилась вот в эту профанационную работу. Не верьте профанаторам. Это не национальные люди, это агентура, это люди, которые скомпрометовали себя, это маргинез, которые зашли в тупик. Национально-визвольный рух робят националисты, робят люди, которым болит сердце и душа за батьковщину, за Беларусь, за будущее, которые готовы ахвероваться за это. Вот что в основе национально-визвольного руху. Они люди, которые собрались и там меркуют, что они там королеву Елизавету сделают с Тихановской, там те что-то, это глупость. Это просто, ну, не можно такое говорить, как не смеялись, но они говорят. Ну, это иное, как бы, вы, по-моему, сами ведаете про то, что навод в усяроде оппонентов, они там глубокие подделы. Али, например, той самый Павел Латушко, который не был на этом форуме в Берлине, али он, вот, я пытался его про ваши 14 принципов, для руху «Визвольная Беларусь». Я могу просто для тех, максимум, кто не ведает, хутенько их перечитать, как люди имели уявление. Это «Державная незалежность Беларуси», «Державная белорусская мова», «Вольное демократичное громадство», «Россия – ворог Беларуси», «Вертание Конституции 94-го года», «Вертание белорусская бел-черно-белая стяга герба погоня», «Парламентская республика», «Выборы Верховного Совета по мажоритарной системе», 9-й пункт «Отмена лукашистского законодавства», «Выход из всех антинародных домов из России», «Балто-черноморская супольность», супраца з Заходом, добраахвотная падтрымка Украіны у вайне супраць расійскай акупацыі і дэрусіфікацыя. І вось Павел Латушко сказаў, што ён абсалютна з большасцю ўжо зараз адразу згодны, а зрэшты проста мусіць удакладніць у вас некаторыя там рэчы, каб сказаць так. Але ці гэта не ёсць некая платформа да недуць там да супраца або прынамсі да руху ў адным напрамку? Бо людзі ж розныя ёсць. Вы можаце там мець крытычнае стаўленне там да Цапкалы ці там да Пракоп'ева, але яны все гавораць нешта іншае. Ну, Латушко, напрыклад, падтрымлівае большасць вашых пунктаў. Гаварыць можна, што хочаш. Гэта нічога не значыць, таму што пазіцыя выяўляецца дзеяннем. І мы бачым ўжо 2 гады, мы глядзім на гэта дзеянне, чым гэта канчаецца, чым кончылася гэтая палітыка санкцый. Акупацыя Беларусі. Я уже не кажу про то, что сама Европа себе загнала в пастку с этими санкциями. Вот. Потому что это, ну, политическое деяние, этим просто не треба заниматься. Это разумело. Ну, вот Калеваска. Вот. Тому эта демагогия, эта риторика, она ничего не значит. Ну, Олесь Емельянов, он же таки был националист, он же так сам, он был в фронте, все говорил, тем не менее, он трапил в КГБ, створал ответные структуры, и он, максимум, был и незадоволен этим, не выплатков, он пошел и признался. Але он вымышленно был выполнять то, что ему кажут. Коли ты влез, коли ты продал душу чорту, ты от него не выплатишься. Якую б фразеологию ты не вживал, якой бы риторикой ты не користався. Вот у чем справа. Тому гэтыя заявы, якія робяцца, ну, можна провести другие заявы, якія робіліся 3 месяцы назад, якія робіліся год назад. Таму гэта людзі, якія лавіруюць, якія хочуць прыстасавацца, якія, дарэчы, выконваюць тую парадыгму, пра якую я казаў. Гэта прафанацыя вызвольнага руху. Каб не даць, каб ён развіўся, трэба яго спрафаніраваць. Ось. І таму ніякого даверу да гэтых людзей нема. І метад наш другі. Людзі, якія сябе скампраментавалі, якія там на розных прынцыпах, нешта ім падабаецца, нехто за мову, нехто за тры мовы, гэтак далей. Ну, все яны супраць Лукашэнкі. Дапусцім. На гэтым ніякого аб'яднання быць не можа. І рух так не ствараецца. Так не бывае. Зусім другія прынцыпы аб'яднання. Прынцып – это самае галоўнае. Таму вось гэтыя 14 пунктаў – это не ўся пункты, але это галоўнае. Падымаецца сцяг, і вось наш сцяг, вось нашы прынцыпы, вось за што мы змагаемся, беларусы, хто гэта падтрымлівае да нас, аб'ядноўвайцеся, рабіце суполкі, вот нашы прынцыпы, вось наша крэдо. І вось на гэтым утвараўся народны фронт і, дарэчы, прывёў да незалежнасці Беларусі. І на гэтым можа стварыцца беларускі нацыянальна-вызвольны рух. А не на тым, што збяруцца людзі, якія гаварылі адно, другое, трэцяе, цяпер яны будуць гаварыць чацвёртае, потым пераспрачаюцца між сабой за грошы, там каму далі болей, каму меней і гэтак далей. Не, гэта маргіналы, якія паказалі сваю поўную неадпаведнасць у палітыцы. І таму наш вызвольны рух, наша пазіцыя аб'яднаць. Выцянуць, як кажуць, у палітыку сапраўдных беларусаў, якія стаяць за Беларусь, якія не будуць прадавацца за грошы, якія не будуць займацца дэмагогіяй, што Пуцін мудры там, ці што калі Украіна пераможа, то будзе новая там дэмакратычная Расія. Не будзе ніколі дэмакратычнай Расіі. Запомніце гэта, хто не разумее. Ніколі яе не будзе, пакуль не будзе разбіта гэта імперія. Украінцы это разумеюць. Яны жыццямі плацяць за гэта. Яны ўжо зразумелі ўсе. Так от, нас акупавалі. Мы зараз ніхто, мы просто ўжо не дзяржава. І ніяк не можам зразумець элементарных рэчаў, што трэба змагацца за сваё, за сваю мову, за незалежнасць, за свабоду. Галоўны вораг ёсць Расія. Вот што галоўна, а слухаць усялякіх гаварноў, якія сёння гавораць адно, другое, трэце, іх не трэба слухаць. Рэшты-рэшты гаварыва. Прабачце, мала часу, яшчэ ёсць два пытанні, але адно мне дакладненне яшчэ па пунктах, два прынамсі, бо я бачу, што людзі гэта абмяркоўвалі таксама ў сацыяльных сетках, напрыклад, пра вы кажаце там Расія вораг Беларусі і супраца з Захадам. Ці маглі б патлумачыць супраца з Захадам? Вы раней гаварылі пра тое, што вы супраць, напрыклад, там у будучыні Беларусі далучэнні там да еўрапейскага звяза. Прынамсі, нават зараз яшчэ і Грузія, і Арменія, і Украіна туды ўжо ідуць. Ці не змянілася ў гэтым сэнсе ваша стаўленне пасля вайны? Не змянілася. Па-першае, далучацца да еўразвязу трэба на раўных. Это значыць, калі мы будзем стаяць моцна на нацыянальных нагах, калі мы моцна будзем стаяць як дзяржава, як эканоміка, як грамадская супольнасць і як грамадства. Вот тады мы можам далучацца, і тады мы гатовы. А каб дасягнуць гэтага, это вялікі шлях. Таму зараз няма што пра гэта гаварыць. Калі нас туды зацягнуць на каленях, то знаеце, што гэта можа быць яшчэ горш, чым у Савецкім Саюзе. Ось, таму туды на каленях і з працягнутой рукой ісці нельга. Трэба спачатку стаць самымі на свае ногі, на сваю эканоміку, на сваю годнасць, на сваё адчуванне сваёй важнасці. І толькі тады рашаць гэтае пытанне. Это адзін момант. І другі момант, нават калі Беларусь будзе стаяць моцна на сваіх нацыянальных, дзяржаўных і эканамічных нагах, это яшчэ праблема, ці варта ісці ў гэты еўразвяз, які перажывае крызіс і які ўвогуле не мае цывілізацыйнай перспектывы. Гэта асобны артыкул, як кажуць у гаворцы, але гэта так, мы гэта цудоўна разумеем. І вайна на Украіне, і канфлікты, якія ўтвараюцца зараз у Еўропі, і пазіцію, якую яна апынулася, цудоўна пра гэта гавораць. Таму Асноўная наша задача гэта адлюстравана ў нашых прынцыпах. Балта-Чарнаморская супольнасць, Усходняя Еўропа. Усходняя Еўропа па сваім ментальным і культурным узроўні стаіць вышэй за Заходнюю Еўропу. Я вас якраз хацеў пра Балта-Чарнаморскую спытацца другое пытанне, таму што вы узгадваеце пра эту канцэпцыю для тых, магчыма, хто не ведае, маладыя гледачы, гэта канцэпцыя 90-х гадоў, якую прапанаваў Беларускі народны фронт аб'яднання краінаў Балты, Беларусі, Украіны ў некую геапалітычную структуру, але ў всякім разе арганізавана гэта ўсё рабіць. Ці яна сёння яшчэ, на вашу думку, будзе актуальнай, калі я зноў жа нагадаю, ўжо тры краіны Балты, яны ўжо ў Еўразвязі, ў НАТО. Украіна атрымала статус разам з Малдовай кандыдата, у Грузіі імкнецца, а Беларусь як бы невядома стаіць. Пакуль не будзе вольная Беларусь, не толькі Балта-Чарнаморскай супольнасці не будзе, нават міжмор'я. Беларусь это ключавая краіна. Яна ключавая краіна ў плане стратэгічным. Гэты вот стратэгічны балкон это важнейшы, які павінен быў захоплены Расіяй. І як не дзіўна, не толькі ў Заходняй Еўропе, у НАТО гэтага не разумелі, за галаву схапіцца. Адбылася акупацыя Беларусі, забралі гэта ўсё, выйшлі на межы Літувы, Польшчы, Украіны, Латвіі, рускія танкі, рускія самалёты. Гэта ж пачатак вайны, элементарныя рэчы. Быў 30-е гады так было. Яны гэта не зразумелі. Беларусь акупавалі, яны гатовы санкцыі супраць народа ўжываць, які кідаюць у турмы і нішчаць. Это фантастычна. Вот. Таму без Беларусі не будзе ніякай Балта-Чарнаморскай супольнасці. Беларусь – ключавая краіна. Вось тут вырашыцца пытанне Усходняй Еўропы. Мы павінны гэта разумець, якая адказнасць на нас усіх. І наша шчасце, наша будучыня таксама ў нашай свабодзе. Толькі тады гэта можна будзе зрабіць. Вось што датычыць гэтай сітуацыі з Балта-Чарнаморскай супольнасцю. Два яшчэ пытанні, вось яны звязаныя з Украінай і ў тым ліку, магчыма, Чарнаморскай супольнасцю. Вось я ведаю, што Светлана Ціхановская гаварыла пра то неаднаразова, што украінскія ўлады так насцярожна ставяцца да, прынамсі, да яе запрашэння, да нейкіх кантактаў такіх больш публічных. І не чуе, каб нейкія іншыя структуры беларускія мелі нейкі кантакт. Магчыма, не ведаю, вы маеце нейкі, як беларускі нацыянальны сакратарыят, але ўвогуле, як вы ставіце да таго, што украінскія ўлады ўсё-такі насцярожна ставяцца да апазіцыйнай некай арганізаванай апазіцыі Лукашэнку і ўсё яшчэ, ну, не ведаюць, яны стараюцца яго, некаторыя кажуць, раззлаваць, яшчэ больш напружыць, каб ён пазней увёў войскі ў Беларусь. Ну, прынамсі, пра гэта гавораць эксперты, што вось такая пазіцыя Украіны пакуль неадназначная. Правільна Украіна ставіцца. Гэта так званая апазіцыя ў двукосі нічога сабою не ўяўляе. І таму няма чаго пазорыцца з фантомамі. Што датычыць стаўлення да беларусаў, якія змагаюцца супраць рэжыму Лукашэнку і супраць Расіі, яно добрае. Ёсць полк Каліноўскага, ёсць добраахвотнікі, яны ваююць, паміраюць за Украіну, і Украіна іх падтрымлівае. Таму Украіна зрабіла правільны выбар. І яна не хоча мець справу з авантурыстамі і проста з нейкімі фантомнымі людзьмі камічнымі. Вось, яны, гэтыя людзі нічога не ўяўляюць. А вы спрабавалі нейкім чынам кантактаваць з украінскімі ўладамі, выказалі з еўрапейскімі, там іх Урсула фон дер Ляйн, ці быў кантакт з Украінай на нейкім узроўні? Не абавязкова Зеленскага. Ну, я вам скажу, што з Украінай у нас кантакты даўно, а як фронт утварыўся, то не пастаянныя былі, з 90-х гадоў. Яны дзесьці перапыняюцца, дзесьці аднаўляюцца, таму што паяўляюцца новыя людзі. Зараз кантакты ёсць. Значыць, я асабіста цяпер не выязджаў на Украіну, але некалькі сяброў беларускага нацыянальнага сакратарыяту выязджаюць туды пастаянна і маюць кантакты. І апошняе пытанне, у нас літаральна дзве хвіліны. Вы былі першым палітыкам, які заявіў пра тое, што Беларусь акупаваная. Пазней многія з гэтым пагадзіліся, хаця на пачатку насцярожна даставіліся да той вашай заявы. Сёння вот шмат і ва Украіне, ну не толькі ва Украіне, можна пачуць такой крытыкі ў бок беларусаў, што гэта вельмі зручная пазіцыя для беларусу, таму што, ну як быццам, калі акупацыя адбылася, ніхто супраць яе не выступаў у Беларусі і зараз не выступае, але гэта як бы здымае з беларусаў усю адказнасць, чаму яны нічога не робяць, не дапамагаюць Украіне. Ну гэта словы саміх украінцаў я зараз перадаю, як бы не ўсіх, канешне, але часткі некай, которая крытыкуе Беларусь за некую пасіўнасць, як яны кажуць за тое, што яны спыняюць ці то самалёты, ці то танкі, што з іх тэрыторыі бомбы ляцяць на Украіну. Значить, ну, це люди, які, як кажуть, життя їх примусило цікавитися політикою, але вони не розуміють, що політика – це річ, яка має свої закономірності. Коли народ знаходиться під окупацією і під репресивним режимом, ніякого руху, ніякого повстання, ніякої партизанки не буде. Це доказує вся історія. Ми відаємо і Кубу, і Корею, і Херсонську область так само. Почекайте. Чи ту ж саму Донецьку. Хай попробують. Тут же будуть знищені. Ну, треба розуміти ситуацію, в яку опинулися люди. У Білорусі внутрішня окупація відбилася у 94-му році. Росія привела до влади чоловіка, який проводив промосковську політику, який знищив межі, знищив білоруську школу, білоруську мову, білоруську інтелігенцію, позакривав союз письменників, позакривав творчі організації. Ну, це ж елементарно усе відбувається. І от коли шляхом санкційної політики йому відрізали можливості всякої маніпуляції і, як кажуть, загнали його в Росію. Ось тоді Росія увела свої танки, увела свою зброю, своїх людей, і навіть не було їй потреби створати окупаційну адміністрацію. Лукашенко і є окупаційна адміністрація. Вона вже була готова з 94-го року. Тільки тоді він мав можливість маневру. Був конфлікт поміж Путіним, поміж Лукашенком. Гетти виконував позицію Росії, правильно, але він хотів бути самостійним. І от вони весь час пікірувалися. І опошня кропля, коли його загнали кінчатково, коли він вимушений був абсолютно нічого не казати супроць окупації, вели танки, а він став сатрапом окупаційної адміністрації. Це не називається, ну, це так. Ну, це ж так, це ж елементарна речі. На що їм здимати Лукашенко, ставити якого-нибудь свого генерала, якого-нибудь Вільгельма Куба, чи Коха? Не треба. Все вже готово було, підрихтовано. Треба цікавитися сусідями. Українська інтелігенція і політики не цікавилися Білорусі. Вони не ведали, що там відбувається. І от тепер вони розхльобують те, що вони говорять, помилкові уявлення. А Білорусь – це важніше для України держава. Це, до речі, народ, який щиро підтримує Україну. Це сябра України. Треба розуміти це. У серед українців найбільш, я б сказав, таку розумну політику проводять військовці. Якраз армія проводить найбільш розумну політику, тому що вони заходять, ну, з воєнних інтересів. Вони правильно поводять політику. І Арестович часом, ну, правильно розказує, як це є. Остальне – це популістика. Це популістика. Тому обвинувачувати той народ, який тисячами у тюрмах, яких гнобять, яких знищають, яких катують постійно, ж калеками оттуль виходять. Слухайте, яких хапають на вулиці. 5 років тому ніхто подобайку поставив у інтернеті, його хапають і от саме у тюрму. 15 суток, а потім 6 років тюрми. Ви що, не розумієте, що відбувається? От, тому обвинувачувати зараз народ, який окупували, який нищить, який просто... І ще як він живе, і ще як вони спробували цю чугунку ніяк, як вони ще ніяк виходили на супротиву, їх же просто, цих хлопців, яких постріляли у колено. Ну ніхто ж не цікавиться. А вони живі, це не живі. А ви видите, вони ж у калеки, колено розбите. Вони ж пішли свідомо на такі речі. От. Тому треба не шукати ворогів, не обвинувачувати нікого, а шукати сябров. Що сябра, білоруський народ – це сябра України. Так само розумійте його, а не говорите йому, що от ви нас там не повстали і не поклали голову на плаху. Почекайте, головне ж не в этом, головне у тим, що Путін почав війну супроть Білорусі і супроть України. Дуже елементарна річ. Дякую, Станіславович. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні нашим гостем був лідер Білоруського народного фронту Зенон Позняк. Для вас в Прагі працював я, Дмитро Гурнєвич. Будьте разом з нами. Заставайтеся зі свободою. Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода.